سوک پلی ولو دا زنزیرونو سرما نلائشی سوکی ڈارا ولائشی نهیس کلنا نهیس کلنا سوک پا مجاہد دا غلامی پی کرتا پلائشی سوکی آڑا ولائشی نهیس کلنا زنزیرونو سرما نلائشی سوکی ڈارا ولائشی نهیس کلنا نهیس کلنا سوک پا مجاہد دا غلامی پی کرتا پلائشی سوکی آڑا ولائشی نهیس کلنا نهیس کلنا چاچی او اللہ پا الہیت باندی من لیدا ساری ورسپار لیدا ساری ورسپار لیدا چاچی پا اخلاص ورطا دجوان نظر من لیدا ساری ورسپار لیدا ساری ورسپار لیدا چاچی پا اخلاص ورطا نظر من لیدا سری وسپار لیدا سری وسپار لیدا سوکی د دنیا پا مادیا تو اخیست لائشی سوکی آڑا و لائشی نهیس کلنا نهیس کلنا سوک پلی ونو دا زنزیرونو سرما نلائشی سوکی ڈارا ولائشی نهیس کلنا نهیس کلنا سوک پا مجاہد دا غلامی پی کرتا پلائشی سوکی آڑا ولائشی نهیس کلنا خود بای زڑ گئی دیا اللہ دا محبت کروی ٹول دا نورانیت کروی ٹول دا نورانیت کروی سنگ باد بلد مکورو دا محکومیت کروی ٹول دا نورانیت کروی ٹول دا نورانیت کروی سنگ باد بلد مکورو محکومیت کروی ٹول دا نورانیت کروی ٹول دا نورانیت کروی سوک چی مرگ تخپلا پخندا زنا تڑا لائشی سوکی آڑا و لائشی نهیس کلنا نهیس کلنا سوک پلی ونو دا زنزیرونو سرما نلائشی سوکی ڈارا ولائشی نهیس کلنا نهیس کلنا سوک پا مجاہد دا غلامی پی کرتا پلائشی سوکی آڑا ولائشی نهیس کلنا چاہتا چی خدای لار وکی سوک بای گمرا نکڑی سوک بای خطا نکڑی سوک بای خطا نکڑی سوک بای لخبلو ارمانونو نپشا نکڑی سوک بای خطا نکڑی سوک بای خطا نکڑی سوک بای لخبلو ارمانونو نپشا نکڑی سوک بای خطا نکڑی سوک بای خطا نکڑی نئی دروازہ نسول عزم ماتا ولائشی سوکی آڑا ولائشی نهیس کلنا نهیس کلنا زنزیرونو زور منلای شي څوک ډارولای شي نه هیڅ کله نه مجاهد دا غلامی فکر تا پلائشی سوکی آڑا ولائشی نحیس کلنا نحیس کلنا سوزین الدغج پا بارو دیلم بو کفری نڑائی لازا کی وحی نڑائی لازا کی وحی نڑائی نن پیدای یار پیا وگوتا خوروی نڑی لاسا کی وحی نڑی لاسا کی وحی نڑی نن پیدای یار پیا وگوتا خوروی نڑی لاسا کی وحی نڑی لاسا کی وحی نڑی سوکی نن کفار لگزارو نو نشغور لائشی سوکی آڑو لائشی نحیس کلنا نحیس کلنا سوک پلی ونو دزنزیرو نو سرمان لائشی سوکی ڈارو لائشی نحیس کلنا مجاہد دا غلامی فکر تا پلائشی سوکی آڑا ولائشی نحیس کلنا نحیس کلنا نندی مجاہد مٹی دا خدای لزور اڈکی دی دیری مبارکی دی نن ید فرعون لا بچیو لار ورکی دی دیر مبارکی دی دیر مبارکی دی نن ید فرعون لا بچیو لار ورکی دی دیر مبارکی دی دیر مبارکی دی سوکی حیدری برتا ایمان لازلو ویست لائشی سوکی آڑا ولائشی نحیس کلنا نحیس کلنا سوکی حیدری برتا ایمان لازلو ویست لائشی سوکی آڑا ولائشی نحیس کلنا پلی ونو دزنزیرو نو زرمان لائشی سوکی ڈارا ولائشی نحیس کلنا نحیس کلنا سوک پا مجاہد دا غلامی فکر تا پلائشی سوکی آڑا ولائشی نحیس کلنا نحیس کلنا نحیس کلنا